Я повернув у розколину. Шлях став вузьким і дуже темним. Його освітлювала лише стрічка зоряного неба високо вгорі. Доки ми розмовляли, Фіона керувала тінями, вивівши нас з едового поля в туманну, торф'янисту місцину. Відтак ми піднялися на ясний, скелястий шлях між горами. Тепер, коли ми прямували крізь моторошну розколину, я відчув, що вона знову маніпулює тінями. У повітрі війнуло свіжістю, але не холодом. Чорнота праворуч і ліворуч від нас була абсолютною, створюючи ілюзію радше неймовірної глибини, аніж огорненої мороком скелі. Це враження тільки посилилося, коли я збагнув, що від ударів копит барабана не лишається ні луни, ні відгомону, ні обертону. «Що мені зробити, щоб здобути твою довіру?» – запитала Фіона. «Ти просиш забагато!» Вона засміялась. «Дозволь висловитися інакше. Що я можу зробити, аби переконати тебе, що кажу правду?» «Відповісти на одне запитання». «Яке?» «Хто стріляв у мої шини?» Вона знову засміялася. «Ти ж і сам здогадався, правда?» «Можливо, скажи сама». «Бранд», – відповіла вона. «Йому не вдалося знищити твою пам'ять, тож він вирішив перейти до радикальніших дій. У відомій мені версії стріляв саме Блейз. Він же і лишив мене в озері. А Бранд вчасно прибув, щоб витягнути мене і врятувати. До речі, дані поліційного звіту стверджують, що так, цілком ймовірно». «Хто викликав поліцію?» – запитала вона. «Вони зареєстрували виклик як анонімний, але їм зателефонував Блейз. Він не міг дістатися до тебе, щоб врятувати, щойно збагнув, що саме відбувається. Він сподівався, що патруль зможе. На щастя, так і сталося». «Що ти маєш на увазі?» «Бранд не витягував тебе після аварії. Ти сам виліз. Він затримався, щоб упевнитися, що ти дійсно помер. А ти виборсався ще й виліз на берег. Він спустився перевірити твій стан і вирішити, чи помреш ти, якщо тебе просто лишити там, чи для певності варто кинути тебе в озеро ще раз. Тоді ж прибула поліція, і йому довелося забратися геть. Скоро ми наздогнали його, змогли здолати і замкнути у вежі. На це знадобилося багатько сил. Пізніше я зв'язалася з Еріком і розповіла, що трапилося. Тоді він наказав Флорі перевести тебе в інший шпиталь і простежити, щоб ти пролежав там до його коронації». «Узгоджується», – відказав я. «Дякую». «Узгоджується з чим?» «Я був лише терапевтом у маленькому містечку в часи, куди простіше за ці, тож багато справ з психіатрією не мав. Але я точно знаю, що людину не б'ють струмом, щоб відновити пам'ять. Електрошок має пряму протилежну дію. Він руйнує короткострокову пам'ять. Мої підозри зросли, коли я дізнався, що за цим стоїть Бранд. Тож у мене виникла власна гіпотеза. Автокатастрофа не відновила моїх спогадів. Не відновила й шокова терапія. Зрештою, вони почали відновлюватися самостійно, а не внаслідок якоїсь травми. Певно, я зробив або сказав щось, що вказало на цей процес. Чутка якось долетіла до Бранда, і він вирішив, що тоді був для цього зовсім неслушний час. Тож він прибув у мою тінь і примудрився засудити мене і відрядити на лікування. Він сподівався, що воно зруйнує те, що мені вдалося пригадати. Вдалося йому це тільки частково, на кілька днів, доки мене били електрошоком. Ще аварія посприяла, а коли я втік з Портера, і оклигав, попри його спробу мене вбити, процес відновлення продовжився, що не я прийшов до тями в Грінвуді та втік звідти. Доки гостював у Флори, пригадав ще і ще. Коли Рендом взяв мене у Ребму пройти лабіринт, відновлення спогадів прискорилось. І тим не менш, навіть якби цього не трапилось, я певен, що спогади повернулися б самі. Можливо, на це знадобилося б трішки більше часу, однак я вже пробився крізь запону та й ближче до кінця процес усе жвавішав. Тож я дійшов висновку, що Бранд намагався перешкодити мені, а не узгоджується з розказаною тобою історією. Це не узгоджується з розказаною тобою історією. Смуга зоряного неба звузилась, а тоді й повністю зникла. Тепер ми рухалися крізь абсолютно чорний тунель, а далеко попереду блимав якийсь вогник. «Так», – сказала вона у темряві переді мною, – «ти правильно здогадуєшся. Бранд боявся тебе. Він стверджував, що бачив однієї ночі в тір на ногті, як ти повернешся і зруйнуєш наші плани». Я не звернула на це жодної уваги. Адже гадки не мала, чи ти взагалі живий. Саме тоді він і вирішив на пошуки тебе. Чи визначив твоє місце перебування через наші аркани, чи просто прочитав у Ерікових думках, я не знаю. Ймовірно, останнє. Він здатен і на таке. Тим не менш, він знайшов тебе, а решту ти знаєш. Спершу його підозри викликали життя Флори в тій тіні та її дивний зв'язок з Еріком. Або ж він просто так сказав. Та зараз це не має значення. Що ти пропонуєш робити, якщо ми таки надибаємо на нього? Вона засміялась. У тебе є меч. Нещодавно Бран сказав мені, що Блейз живий, це правда? Так. Тоді чому тут я, а не Блейз? Блейз не налаштований на камінь, а ти налаштований. Ти доволі близько з ним взаємодієш. Тож він спробує врятувати тобі життя, якщо ти опинишся під загрозою. Тому ризик не дуже великий, пояснила вона. А тоді за кілька секунд додала, але не треба надто над нього розраховувати. Швидкий удар здатен заглушити будь-яку реакцію. І ти помреш, хоча колон і буде поруч. Світло попереду стало яскравішим. Але там досі не було жодних обрисів, звуків чи птахів. Рухаючись вперед, я міркував про нашарування тлумачень, почутих мною після повернення в основі кожного. Складне переплетіння мотивів, пояснень того, що трапилося до мого повернення, що відбувалося відтоді і яка ситуація тепер. Емоції, плани, почуття і наміри кружляли наші повінь у фактологічному світі, який я повільно вибудовував на могилі власного альтер-его. Але в кращих стайнінських традиціях дія є дія. Кожна хвиля інтерпретації, що спадала на мене, змінювала моє, здавалося, давно визначене ставлення до багатьох речей і таким чином змінювала всю картину. І складалося враження, ніби все життя – лише змінна гра тіні з Амбером, яка навіки лишає недосяжним сяйво істини. І все ж я не міг заперечувати, що знаю значно більше, ніж кілька років тому, що підійшов до серця проблеми значно ближче, ніж будь-коли, що вся метушня навколо мого повернення розступалася перед якимось кінцевим вердиктом. А чого ж я хотів? Нагоди з'ясувати правду і діяти відповідно до неї? Я розсміявся. Чи ж дано кому-небудь на світі хоча б спізнати істинне знання, не кажучи вже про можливість скористатися ним? Гадаю, вистачить навіть практичного наближення до істини. І нагода кілька разів махнула мечем у правильному напрямку. Це найвища нагорода, яку я можу отримати о першій ночі і від світу, що так змінився від полудня. А я знову зам'явся і впевнився, що мій клинок зручно лежить у піхвах. «Бран сказав, що Блейз забрав нову армію», – почав я. «Пізніше», – перервала вона мене, – «часу більше нема». І вона мала рацію. Світло розширилося, обернувшись на круглий прохід. Він так швидко почав наближатися, що складалося враження, ніби сам тунель скорочується. Щось подібне до денного світла увірвалося у вихід з печери. Опинившись на поверхні, я трохи покліпав очима. Ліворуч від мене простягалося море, що звивалося небом такої самої барви. Золотаве сонце, яке пливло, звисало над ньому, яскріло променями світла в усі боки. Тепер позад мене не було нічого, тільки скеля. Наш прохід сюди безслідно щез. Неподалік від мене, десь на сотню футів, лежав первинний лабіринт. Якась постать зараз долала другу з його зовнішніх дух. Ця справа повністю поглинула його увагу, тож він навіть не помітив нашої присутності. Щойно він повернувся, промайнув червоний спалах на його шиї, як колись на татові чи на моїй висів камінь. Звісно ж, це був Брандт.